wkurwieni na całe brudne otoczenie. Klatki zajebane syfem, gdzie jebiesz czokiem i petem. Nic nie wiesz o osiedlach i dostrzegasz tylko kontur. Chaty to komnaty tortur, pierdol dla sportu. Zero kurortu, tu wakacje, tu pucha. Czasem tam mają lepiej niż u ojca. Patusa dragi poprawiają nastrój jak hiszpańska mucha. Po latach zacierania muszą chodzić pielucha. Życie płynie jak dzika rzeka i w bani robi kuku. To nie jebane emotki, gówna na Facebooku. Dzieczka za chlebem, w bagażowym luku. Między ziemią a niebem, balans na granicy smutku. Znasz temat, wątpię dzieciaku. Przytul matkę i ojca, plecak zapakuj. Ciężko się wyrwać, nogi zwate ze strachu. Także nie powisisz dłużej głową w dół na trzepaku. Wielu chciałoby poznać smak ciepłej wódki z kubka. Bo smak ich życia to raczej bruda prostytutka. Młodość odeszła, trójka na przodzie. A na bani dalej straczka jak dzisiejsza młodzież. Umiar to fikcja przy wódzie i prochach. Trwają mefedron, za droga koka. Nie mówię o ciuchach, witam na starych blokach. Wychowanek piątkowa, mój blok to dziesiątka. Ludzie bloków z gorszego sortu. Z zimnych mieszkań i betonowych kortów. Wilgotnych ścian i wytartych podłóg. Ale ty widzisz tylko kontur. Ludzie bloków gorszego sortu. Z zimnych mieszkań i betonowych kortów. Wilgotnych ścian i wytartych podłóg. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko kontur. Nowe osiedla oddzielone płotem. Nierówność społeczna poszerza swój krąg. Ze strachu przed nami są na chatach z koltem. A klamki najchętniej podłączą pod prąd. Biedni to śmieci, co psują krajobraz. Chodźcami na kredyt przejęli kwadrat. A z nocnych potwórek na tych starych blokach. Patrz jak leci mela na twój nowy krawat. Służbowy pasat, czują się lepsi, gdy w deszczu mijają przystanek. Chcą być twoim kumplem, wziął tylko wtedy, gdy jadą do ciebie po torby z katarem. I myślą, że mają tą kokę z Kolumbii, bo cena jakby znały się ze Skobarem. Czują się lepsi. Jedyne co ich różni to to, że płacą poczwórnie za działem. Nie jeden to diament przysypany piachem. Ominął go szczęścia podmuch. Podcięły im skrzydła, konflikty z prawem jak kule. Z bliska na korpus. Tu walka trwa ciągle, nie widać jej wcale. Cierpienia i smutku sojusz. Milczą gazety i ukryją prawdę. Dozorca wyczyści ich ciał kontur. Ludzie bloków z gorszego sortu. Z zimnych mieszkań i betonowych kortów. Wilgotnych ścian i wytartych podłóg. Ale ty widzisz tylko kontur. Ludzie bloków z gorszego sortu. Z zimnych mieszkań i betonowych kortów. Wilgotnych ścian i wytartych podłóg. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko kontur. Ale ty widzisz tylko